سورة الهود درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أعاد يانتا خاهم رورد دي هودا جهود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نويدي هود عليه السلام چه اي قوم آدي والله تعالى عبادتك اي ما لكم من إله غيره نشت دي استاو دپارا سو كارساز بغير دي اللانا سو كهجت روا بغير دي اللانا ان انتم نئی تاسو الا مفترون مگر دروغ جوڑون کی. یو دلیل نقلی پا واقعات نوح علیہ السلام ذکر شو او مسئلہ داوا چی العبادت للہ وحدہ و قوما دیو اللہ تعالی عبادتو کی. نو اس دوی مواقعات حود علیہ السلام ذکر کی څنګه چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکو او د الله تبارک وتعالى د هغې دعوت د ورکولو باوجود هغې انکار باندې امیشګیري وکړه نو د هغې دپاره د انکار سبب د عذاب وګرځېده. خو څومره وخته پورې وګورئ نوح علیہ السلام د صبر نه کار اخیستېده او دا الله دی دین دعوت ورکاو نو دا غپ بارک یو پرمایل په اخیری سر باندې چې څنګه د نوح علی السلام واقع ختمولا نو وی پرمایل فصبر ان العاقبه للمتقین صبر کوا یقینا انجام د نجات چې کوم دی هغه به وی د پاره د فرزګارانو. نو څنګه چې نوح علی السلام صبر کړو نو دا رنگ ای پیغمبرا او دا رنگی ار یو مبلغ دا حق چه ده او دا اللہ دا دین دعوت ورکی نا با دا صبر نکار اخلی تاسو نگو رای نوح علیہ السلام سمر صبر کرو او خیری انجام دا چا خراب شو او دا چا خستا شو چا چه نمنو او گو رای دا غی حالت تا نو کستاسو دعوت سوک نمنی نو پخپل زان دیو یریگی که ایمان نراوڑی نو پخپل زان دیو یریگی تاسو لسنشی کولی او تاسو به صبر نه کار اخلی تاسو ګورئ نه چې نوح علیہ السلام څومره صبر کړو. نو اوس واقعیا د هود علیہ السلام ذکر کوي چې الله تبارک وتعالی ادیانو ترا لیږلو او په دې باندې مفصل منګه سورۃ الاعراف کې د دې باندې 65 نمبر آیات کې او دغه رنګی د نوح علیہ السلام عمل ته ذکر او د صالح علیہ السلام سره مو اور سره د لوط علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د دې ذکرونه او اغالتا تفصیل شویو. نو دلته اومه اغه مساله چې وکومه بغیر د الله نه د بلچا عبادت مکوي ان انتم الا مفترون نه ای تاسو مگر دروغ وی جوړون کی. ولی ما چې د صداقت او رښتونی دعوت تاسو ته د الله د وحدانیت پیش کړی دی او تاسو د دین انکار کوي او د دین علاوه تاسو چې کوم کارسازان را مدد کوي دا خو دروغ دی د دې خو حقیقت نشته. نو چې کله ما تاسو ته په صدق سره او رښتونی دعوت مې تاسو ته پیش کړی دی او تاسو د رښتونی دعوت نه انکار کوي او د دروغو حجت روا او دارنګ دې الله تبارک وتعالى صفاتونه ولر کوي دا خو دروغ دي. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا اي قوم اجما نو غواړم تاسو نه پدې باندې مزدوري ان اجريا نه د مزدوري زما الا على الذي مگر په هغه ذات باندې فترني چې زه پیدا کړم افلا تاكلون اي تاسو کې دمرا کل نشته زده نه پدې باندې دنیاوي ايواز دنیایی سو مطلب او مقصد او دنیایی مفاد تاسو نزد پدی مسئله بانی نوارم ان اجری الا علی الذی فطرنی زما پیدا کون کی ذات چدی اغه زما د دنیا او د اخرت ها د اجر بندوبست کای اغه به مال اجر را کای اغه زما ضرورتونه پورا کای زما تاسو ته ضرورت نشته افلا تاکلون دمر عقل زانونو کرا ولی چې او سړی بغیر د سای وزن بغیر د سماعویزی غختلونه بغیر د تاسو نه خپل پواد لټولونه بغیر د تمنه په دردمندای سره د دواړو جهانو د کامیابی تاسو لا فکر او سوچ کوي او تاسو ته د دنیا او د آخرت ته کامیابی د ملاوېدو د پاره کوشش کوي نو د داسې انسان سره دشمنی کول پکار دی افلا تعقلون تاسو که دومره عقل نشته چې زه ستاسو خیر لټوم او تاسو زما خبره نه منئ دا خو تاسو ډیر بې عقل یې ویا قوم استغفرو ای قوما بخانه غواړئ ربکم د رب ستاسو نه ثم توبو بیا راوګرځئ الی دی الله تعالی تا یرسل السماء علیکم مدرارا نو راوبلیگی باران پتا سمانه شیبه شیبه سمانه مراد باران ویزدکم قوتا او زیاد پکی تاسو لر طاقت الی قوتکم سرد طاقت ستاسو نا ولا تتولو مجرمین او مگرزی مجرمان تاسو تجزما کم دعوت فیش کو او تروسه پوری چې تاسو زمانه کم خلاف کو نو سم تاسو ته مکشته چې د الله نه بخانه وغواړی او دا الله تبارک وتعالی ډیر رحم کوونکی ذات ته مولتوم ورکی او دا رنګي د دنیا کې انسان ته د مولت ورکول سره سره رهنمایی عمره لګلې ده نو څنګه چې الله تبارک وتعالی تاسو له وخت درکړی دی او څنګه تاسو ته رهنمایی د پاره زره لګلې ما فکر دی چې تاسو الله تبارک وتعالی ته راوګرځئ تیر به ته ارس الله تبارک وتعالی معاف کی هغه معاف کول سو چې الله بدنی قوتوم سیوا کی او مالی قوت بدنوم سیوا کی نو ورته وی یرسل السماء علیکم مدرارا راوبلیگی باران پتا سبان شیبه شیبه دا غمالی قوت ته ولی پا باران سره کچری باران پا دنیا مانی بن شی سو پس خوری اللہ تبارک و تعالی سبب گرزولی دا پار دا غلی و دا دانه دا راخی جوولو او دا رنگی کم علاقو که اگر چه زراد نی او باران پا اغی اونی شی اغی سمر خفی مختلف قسم بیماره مختلف قسم تکلیفونه او بارانونه خلق غواړي چې د الله رحمت دی نو د دې وجې نه الله به در باندې شیبه شیبه باندې باران راولیږي دادو ستاسو د خېټې او د خوراک او د دنیا د طاقت چې کم دی ویزدکم قوتا الی قوتکم او زیاد پکې تاسو لرا قوت سره ستاسو د قوت نه بدنی قوت بدله هم درکی ولی بدنی قوت کله چې یو سړی د خپل پیغمبر سره ایمان لار قبول کی ناغت دمر قوت تا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا چه او گو رئی کن بیا موٹی کنی صحابو پسور خلقو بانی زورو رئی دل پلکونو پوجون چکم دے پا مختلف جنگونو که اغا جنگ موتا که او گو رئی دارنگی چکم دے نور جنگونو که اللہ تبارک و تعالی اغا موٹی کنی مومنان چه کم دی بیا څنګه دا غیله طاقت ورکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کله په خپل بستر باندې وفات کیږي نو په بدن کې مداس زین نشته چې پر غزار په نه شي ونن دا بوزدل خلکو زړونه دي چرته په دې باندې خفه نشي چه گنه مرگ پا جهاد که ده که وینو زبا مرو حضر دادی پخپل بیستر بانه مره گم اللہ فاک داسی طاقت بیاور کی چه گورور تا بدن که بدل طاقت واچوم او پمیاشتو بدل نخلق یریگی خوبا شرط تا دی چه تا پزان که ایمانداری د پیغمبر د ملګرتیا کې راوسته ده. نن موږ که د قرآن او د سنت صحیح تابعدار شو په الله کې نو که خلق تک ناست دی مسلمانی دی. هر سړی په خپل ژوند باندې تنگ دی، هغه دا ګوري چې اطمینان او آرام به ماته کوم ځای ملاوږي. اطمینان آرام الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په قرآن باندې زمونږ په قلاره کېږي. دا الله پاک یو عظیم کتاب را لېږلې دی، موږ به افسوس افسوس نارې وو خو چې قبر ته کوش. د قبر د کوزېدو نه مخکې زمونږ سترګې پټې دي، که چا په زور کېنولم خو نیمه ګنټه شل منټه به کېنم، که څوک مې نه کېنې زما ضرورت نشته قرآن ته. نه، دا زمونږ مشغلې راه دی، رهنما دی. نو چې کله تاسو دا ومنو د پیغمبر ملګرتیا وکړه، تاسو ګورئ چې قوت پستاسو څنګه زیاتېږي. ولا تتولوا مجرمین، مګرځئ مجرمان. ولې تاسو سره د رهنمایا نه چې الله بندوبست کړی دی زیر رالېږلې، او سره د مولت نه چې الله دله مولت در کړی دی، د مولت نه ناجایزه پیده مه اخلئ چې جرمونه کوی، او د ټولو نه غټ جرم چې د وخت پیغمبر نه خلاف وشي، د خپل پیغمبر نه خلاف وشي، د الله د کتاب نه خلاف وشي، دې نه به نور غټ جرم سي. چې دا الله تبارک و تعالی د کتاب خلاف کوي سړی او د پیغمبر نه خلاف کوي، نو تاسو دا کار در کړی چې نه د الله منه او نه د رسول منه، مجرمان مکی گئی، ولی جرمونه کوي. قالو یهود وی دی ای هودا، ما جئتنا رات لدی نیکڑی منگ تبی بیناتن پو واضح دلیل سر، وما نحنو بتاری کی آلیهتنا، او نیو منگ پری خودن کی خپلو کار سازان لرا، ان قولی کا دوی ناستانا، وما نحنو لکا بی مؤمنین، او نیو منگا تالرا پتا بانی ایمان راڑون کی یا تالرا تصدیق کون کی. هود علیہ السلام تو وی تاسر سر دلیل لے چه تو وی منگ تا مجرمان وی او منگ تا ناپو وی لگ دلیل خود راتا او خایا، او کستا دا خیالی چه ستا پا دی دعوت او ستا پا دی خبرو بانی منگ خپل کار سازان پریگ دو منگ بستا تصدیقو کچی کدیم تا پیغمبری، نو دا خبره چه کم دی دا دینا پا کلارشا، دا منگ نمنو. این نقولو ان نقول الا اعتراك نو ايمنغا مگر وبرسيتا تا بعض الهتنا بعض زمنغا كارسازان بيسو فبداي سرا. قال نو يهود عليه السلام اني اشهد الله ز غواكم الله لرا واشهد وغواو سي اني بريء مما تشركون چزب ازارم دا غسنا چې تاسو ایزادار کوي من دوني سیوا د الله تعالی نام، فقیدونی نو تدبیر کوي زما درا ګیرولو جميعا ټول، ثم لا تنذرون بیا د تاسو له مولد در نکړی شي. دی ورته سوي تخپلو کارسازانو نه یری چې زمونږه کارسازان به تا ته په بدای باندې راورسیږي. نو هود علیہ السلام ورته جواب کی سوئی د پیغمبرانو خبره ما چې کم دی مضبوطه، چې تاسو غما ته وای چې زمونږ حضرات پتا ته ټکر را ورسی، نو په دې خبره باندې گواه اوسئ چې زاړو د دې اختیار نه منم. انی بری مما تشرکون، تاسو خو له اختیارات ثابتول غواړئ چې دې به ټکر درکی. ټکر سو چړو زه د دې سمنم نه اختیار نه منم، دا د الله تبارک وتعالى مخلوق او تیر شوی دی پخوا، اوس تاسو دغې کیسه لټوي. هغه کده الله سره خپل رشته صحیح وا خو کامیاب دی، که رشته صحیح نه وا تاسو له هیڅ نشي کولی، مال سه نشي کولی، او که تاسو وایي چې څه کولی شي نو زه ته عزت بېزاري اختیاروم مال دې څه وکړي. او ورسره ورسره دا وایي من دونه سوا د الله تعالی نه، سیوا د الله تعالی نه چې دا چاته تاسو کار سازان وای، فقیدونی نو زما تدبیر وکئ جمیع ټول په جمع ماتا زما د مرگ بندوبست وکئ ټول راجم شئ، ثم لا تنذرون بیا تاسو له مولت در نکړی شي، بیا تاسو ته کوم نه ټیم در نکړی شي همیشه د پاره. خلک وای کچر تا د نظر دغه پلانکی بابا په نوم باندې ور نکو، یاد یو لسمې پای دې ور نکړین، تا ته پته ده چې یو پای مې خبرې اوچه شي او دارنگی اب پلانکی بابا د دې ذمہ دار دی او پلانکی بابا د دې ذمہ دار دی. تاسو ته میا خبره کړی و چې رپورٹ شو په شیخ القرآن باندې او د دې میا ګلو بابا غجنډي او شالونه سوزول دي پولیس والا ته چې څنګه مخامخ شه شیخ هغه ټول خلق میاګان التناستو د میا ګلو بابا هغه چې کوم موریدان ټولو وی هغه دغه سړی خو راغی هغه ورته وګوره شالونه دې وسوزول او جنډې او بیا رکشه وی چې رکشه یا پخپل راځي زه پخپل رالم که تاسو نیولې راوستې وی نه ته پخپل رالې وی ښا دی سوی وی دی وی چې جنډې سوزولې دي او شالونه یې سوزولې دي بالکل زمنم کچرې تر اوسه پورې زه پخپل خپو ګرځم ما سوزولې دي دی دا ومني وای وته تانه دارسه هغه ورته یو دا منې چې دی اوسه پورې لا پخپل خپو ګرځي او استاد د بابا جنډې سوزولې دي ته میا ګلو بابا هغې سرونه ښکته کړه که دا وی چې او دی لا اوسه پورې پخپل خپو ګرځي مطلب دا چې بابا څه نه شي کولی مسله یې ومنله او خو خیار سړی و مسله به یې په خلکو منله پوه شوې نو هغې غلی شو غلی شو نو هغه تاریدار ورته وی دی خو غلی شو هغه ورته وی که چېرې دی دا مني نو مطلب دا چې بابا هغه چاله څه نه شي کولی چې څوک دې شالونه او جنډونه جنډې تخته نو دی سره به دی له به څه ورکي خو یې دی دا مني نه هغه ورته وی دا خو 420 دي سر پرچه پې نه کټ کوو وی چې نه نه پرچه پې مه کټ کوو وی چې ولې پتا یې خو کټ کړی وه ما ورته وی چې ما له دغسې خري هسې نه چې دی نه چېرته نور بادران تور زنان پیدا شي بیا به مې ډېر تنګۍ لګه پرې چې دغسې خري سر کوزي خري پوه شوې نو الله دې هدایت نصیب کړي. پیغمبر ورته وایي ما له مولت مه راکوئ چې څه کوئ هغه وکئ. انی توکلت علی الله زه ځان سپارم په الله تعالی باندې ربی چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی. ما من دابتن نشته دی هیڅ یو زنده سر الا هو اخذ بناسیتها مگر الله تعالی نیونکی دی تندی دی لرا. ان ربی یقینا رب زما چې دی اعلی صراط مستقیم په نیغ لار باندې دی. الله تبارک و تعالی پیغمبر ورته وفرمایل چې دا غز او دا میدان راولی چې څومره دی زما مخالف چې کوم دی خپل طاقتونه استعمال کوي او مال بالکل مولت مرا کوي او دا د توام چې تاسو هر څومره طاقت استعمال او می اختیار مندې په هغه باندې زما اعتماد دی او تاسو ته پته دی زه او تاسو خدا لغنی کسانی و په دنیا کې داسې یو حرکت کوونکی سیز نشته چې الله تبارک وتعالی د دې تندی نه رانیولی نه دی. یعنی څه مطلب د تندی نه رانیول؟ د الله د اختیار نه بهر نه دی. که د چا ژوند دی په دنیا کې، که د چا مرګ دی په دنیا کې، که د چا حرکت کول دی په دنیا کې، دا ټول عرص د یو الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی. نه خو ها دا غنا د قبضې نه ها یو داسې سړی چې هغه مجرم دی او نه یو داسې سړی چې هغه د حق دعوت ورکوي ټول موږ د هغه په قبضه کې وو. نه خو ظالم د الله د پکړ نه بچ کیدی شي چې ځان به خلاص کړي او نه چې کوم نه حق والا د الله په پناه اغوستو سره رسوا کیدی شي. دا واورئ څوک چې د الله تبارک تعالی د حق مسله کوي نو دغه رنګې هغه د الله تبارک تعالی په قبضه کې دی رسوا کیدی نشي. او دارنګي څوک چې مجرم دی هغه خلاف نو دا هغه د الله تبارک وتعالی د پکړ نه ځان خلاصول نشي. ان ربي علی صراط مستقیم زما رب د عدل او د انصاف او د حق فسیده لار باندې دی. که تاسو زما دعوت نه قبولوي نو فرمای فاین تولو نو کو اوړی تاسو که اوړی تاسو فقد ابلغتکم نو تاکي کرو مې رسول تاسو ته ما ارسلت به هغه چې زه پیرا لېږل شوم په هغې سره الیکم تاسو ته ویستخلف ربی او پاتې به کړي رب زما قومن قوم غیرکم بغیر ستاسو نه ولا تضرونه شیئا او تاسو به هیڅ ضرر نه شئ رسولی دی الله ته د سیسیز. ان ربی علی کل شیء حفیظ یقینا رب زما چې دی په هر یو شیز باندې قدرت لرونکی دی. که تاسو اوړی نو زما ذمہ داری دا و چې ما حق را رسولو او ما تاسو ته حق را ورساو او د حق تر را رسولو سره زما کار دا و چې ما د حق بیان کړی وي ما تاسو ته د حق بیان کو. هغه دعوت ما تاسو ته پورو پورو را ورسو. که تاسو انکار کوئ نو د الله تبارک وتعالى زمکه په تاسو روانیږي نه. ولې؟ ځکه ويستخلف ربي قوما غيركم. زما د الله زمکه په تاسو نه روانیږي، تاسو به لري کی، تاسو په ځای به نور پیدا کی. الله تبارک وتعالى زمکه هغه چې کوم نه په تاسو باندې نه ده آباده، صرف الله په حکم باندې آباده ده تر څو پورې چې د الله حکم دی. دا چرته سوچ نه کوي چې ګنې بس ستاسو تللی او د ځمکې روانې دلی الله پاک لا بس صرف تاسو ستاسو ضرورت دی الله ته، الله ته ستاسو ضرورت دی، تاسو به لري کی دا الله اړو او همیشه د پاره په عذاب کې به مبتلا شي. ځکه چې د دنیا نه د کفر په حالت کې او سړی لړ شي خو همیشه همیشه عذاب شي. نو نقصان د چا دی وکړو؟ دا الله ځمکه نه شي روانولی چې ګنې تاسو دا سوچ کوئ چې یاره موږ لري کی بیا بس چل کیږي ځمکې سره، الله به دا ځمکه بیا آباد کی، بل قوم به ولا پیدا کی او تاسو به ضرر نشئ رسولی دی الله ته څه شي. ولی ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقینا رب زما پار یو سیز باندې حفاظت کون کی دی. ولما جاء امرنا ورکل چراغ حکم دا عذاب زمنگا، نجینا هودا نخلاص کومنگا هود علیہ السلام لرا. والذین آمنوا ما هو کسان چی ایمان راوړو د سره، برحمت منا پر رحمت سره د خپل طرفنا، ونجیناهم من عذاب غلیظ او نجات مور کو دیلره د عذاب سخت نه، عذاب غلیظ. الله تبارک وتعالى وی د سخت عذاب نه مولا نجات ورکو. ګوره کله چې د الله تبارک وتعالى عذاب راغی نو هود علی السلام او د هود علی السلام منون کی چې ایمان راوړیو اغي می په خپل رحمت سره بچ کړو. څنګه عذابو؟ لکه څنګه چې سورۃ الحاقه کې راځي، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقي. الله تبارك وتعالى وي وش بيه وترزم بيه عذاب مسلط كره دي چار شنبه درزين شورو شو او رزي وش او اتش بي چې کوم دی نو دا په دې باندې عذاب و. سبعۃ لیال غشپې و ثمانیۃ ایام او اته ورځې چې کوم دی نو په دې باندې هغه عذاب و. خلک وایي چهارشنبه چې کوم دی دا سپیره ده، سپیره وه خو په هغې وه په موږ اتا نه ده، د الله ټولې ورځې دي، صرف جمعې لی چې کوم دی نو هغه ډېر لوی برکت ورکړی دی او په حدیثو کې ښکاره دی چې د ټولو د هفتې د ورځو چې کوم دی نو هغه لکه د اختر غونې چې څنګه اختر په کال کې او په میاشتو کې نو دغه رنګې پروازو کې چې کوم دی نجومه دا بهتر ارواز ده. وتلک عاد جهدوا دعوا غادیان چې انکار یې وکړو بیاات ربهم په آیاتونو درو خپل باندې، وعصوا رسوله او ناپرمانی وکړه د الله د رسولانو نه، د الله د پیغمبرانو نه. واتبعوا امر كل جبار عنيد او تابیدار شو د پیسلی دار یو سخت عنادګر. الله تبارک وتعالى وی دغه انکاریانو چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه انکار وکړو او نافرمانی وکړه د پیغمبرانو نه، د یو پیغمبر نه نافرمانی کول دا داسې دی لکه چې د ټولو انبیاءو نه نافرمانی کوي. ځکه چې کوم پیغمبر راغلی نو د پخوانو پیغمبرانو تصدیق کوي، چې کله د یو پیغمبر نه د انکار وکړو نو دا لکه داسې شوه لکه چې د ټولو نه ته انکار کوي. او دارنګې د پیغمبر د دعوت په خلاف باندې د هغه چا تابعداري وکړه چې هغه سخت عنادګر خلک وو. اتبعوا فی هذه الدنیا ورپسې شو دی پسې په دې دنیا کې لعنت اللعنت ويوم القیامة پر ورځ د قیامت باندې الا ان عادا کفروا ربهم. خبردار عادیان چې وکو پر یو کو په خپل رب باندې، الا بعدا لعاد خبردار هلاکت ته د فار د عادیان او قوم هو چې قوم د هود علی السلام. په اخیری کې الله تبارک وتعالى چې کلا بیان د هود علی السلام ختمی وی په دې دنیا کې په لعنت جو سوم چې سو کوي په کافرانو د الله نه لعنت چې سو کو پر کې دنیا نه تلی الله دې په لعنت په عادیانو د الله لعنت چې د هود علی السلام خلاف کوي نو تر دنیا کې فعلانت او پر ورځ د قیامت باندې به فعلانتی. او دی دا وجه سوا ان عادن کفروا ربهم لکه چې الله تبارک تعالی د وحدانیت مسلین انکار کړو نو خبردار علاقت د پاره د ادیانو چې قوم د هود علی السلام چې خلاف ته الله تبارک تعالی د توحید د مسلین کړو ویلا عادن اخاهم لګلم عادیانو ترور د دی هودن چې هود علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی چې قوم دی والله عبادت کوي مالکم من اله غیره نشته استاد پاره سو کارساز بغیر د دی الله نه ان انتم الا مفترون ای تاسو مگر دروغ جوړون کی یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ای قوم ان غواړم تاسو نه پدی ما مزدوری ان اجری الا علی الذی ند مزدوری زما مگر پاغ ذات پترنی چیزی پیدا کړي افلا تعقلون تاسو کی دومره عقل نشته ويا قوم استغفروا ايكما بخانو وڑی ربکم درب استاسنا ثم توبوا بیتوبی وباسی الیدی اللہ تا یرسل السماء علیکم مدرارا روبلی کی باران پتا سبان شیبی شیبی و یزیدکم قوتن الى قوتکم او زیاد پکی قوت استاسو سرد قوت استاسنا ولا تتولوا مجرمین مگر زی مجرمان قالوا نویدی یهود یهود ما جئتنا راتلن نکڑی منتب بینتن پو واضح دلیل وما نحن بتارك آلهتنا ونيو منغا پري خودن کي خپل کار سازان لرا عن قولك د ويناستان وما نحن لك بمؤمنين ونيو منغا تالر تصديق كون کي ان نقول الا اعتراك نو اي مون تا تا مگر اوبر سي تاستا تا تا بعض آلهتنا بسوء بعض آلهت زمون په بدای باندې قال نو فرمای الهود عليه السلام اني اشهد زغواكم انی اشهد الله زگوا کوم الله تعالی لرا واشهدو او گوا غوسی انی بری ام مما تشکون چیز بیزار ام داغ سنه چی تاسوی دا اللہ سری صدار جوڑوی من دونی سیوا دا اللہ تعالی نا فقی دونی نو چلو کئی زمان دا مرگ جمیع انٹول پا جمع ماندی یا مال دا نقصان سم لا تنظرون بیا تاسو لدی مولد در نکریشی انی توکلتو علی اللہ ززان سپارم پا اللہ تعالی باندے ربی و ربکم چی رب زما و رب ستاسو دے ما من دابت الا هو آخذم بناسیتها نشت دے او زند سر مگر اللہ نیون کے دے تندید دے لرا ان ربی یقینن رب زما چی دے علی صراط مستقیم پا نیغ لار برابر باندے چا غط نیغ لار تلی دے فا انت ولو بس که ووڑی دے تاسو فقد ابلغتكم نتاكيك روم رسول تاسو ته ما ارسلت به اليكم اغا چې زه پیرا لګلې شوم پاغي سره تاسو ته واستخلف ربي قوما غيركم او پاتي وکړي رب زما قوم بغیر تاسو نه ولا تضرونه شيئا او تاسو ضرر نشي رسول الله ته دي سيز ان ربي يقينا رب زما چې على كل شيء حبيس بار شي زما نه حفاظت کوم کړي ولما جاء امرنا ورکل چراغ حکم دا عذاب زمنگ نجینا هودن نخلاص کمنگا نجات ورکم هود علیہ السلام لرا والذین آمنوا ما هو کسان چی ایمان راوڑو د سرا برحمت مننا پ رحمت سر د خپل طرف نه ونجینا هم او نجات م ورک دی لرا من عذاب غلیظ د عذاب سخنا وتلک عاد جهدوا دعا عادیانو چی انکار وکو بیاات رب بیااتونو در خپل مانی وعصوا رسوله او ناپرمانی وکړه د الله د پیغمبر نه واتبعوا تابعدار شو امر کل جبار عنید ا د اریو سخت انادگر ووت بیو فی هذه الدنيا ور پسیش په دې دنیا کې لعنت لعنت ويوم القيامه پروز د قیامت ماندی الا خبردار ان عادا كفروا ربهم یقینا عادیان چی او کفر او په خپل رب مانی الا بعدا لعاد خبردار هلاکت د پاره د عادیان او قوم هود چې قوم د هود علیه السلام